چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لجسف دار غیره دیار. نیمه هوشیاریم و یک نیمه دگر مستانه ایم، لطفی ای ساقی که ما محتاج یک پیمانه ایم. بیم رسوایی مده ای شیخ ما را بعد از این، سالها شد ما برندی در جهان افسانه ایم. عقل اگر با ما بود از عهد دیرین آشنا، بگذر از ما گو کنینز از خیشتن بیگانه ایم. هر کجا زلف بطی در تار او بند و شکن، هر کجا شمع رخی بر گرد او پروانه ایم. همه دردم، همه داغم، همه عشقم، همه سوزم، نه بخندم، نه بگریم، نه بسازم، نه بسوزم. همه دردم، همه داغم، همه عشقم، همه سوزم، نه بخندم، نه بگریم، نه بسازم، نه بسوزم. گفتنی نیست که گویم ز خیالت به چه حالم، گفتنی نیست که گویم ز خیالت به چه حالم. حیف و صد حیف که دور از تو ندانی به چه روزم. قول دوست ما به یکی مرحبا خوشیم، با یک رسالت از دم باد صبا خوشیم. در بارگاه دوست اگر نیست راه ما، در کلبه فقیر و سرای گدا خوشیم. شام و گل شب و روزم شمع و گل شب و روزم به خنده می گذرم، تو گریه سهر و عاشقت چه می دانی شمع و گل شب و روزت به خنده می گذرد، تو گریه سحر و آه شب چه می دانی؟ بلای عشق زهر در جان گدازتر است، بلای بلای عشق زهر درد جان گدازتر است، نگشت سید محبت تعب چه می دانی محفل اشرت به نغمه لب مگوشا تو دل شکسته تو دل شکسته نوای طرب چه میدانی جانا شکسته نوای طرب چه میدانی دلا سوز آه من ای مرغ شب چه میدانی ندیده ای شب من تاب و تب چه میدانی جانا زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.